Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dym z pożaru hali z chemikaliami w Zielonej Górze nie zagraża zdrowiu, przekazuje wojewoda lubuski. Stany Zjednoczone ogłoszą w najbliższych dniach kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Urlop w Polsce wybiera o 1/3 więcej Czechów niż przed rokiem. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak powiedział, że dym z pożaru hali z chemikaliami w Zielonej Górze nie zagraża zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców osiedla Przylep. Mówił również, że badania powietrza pozwalają na nieprzeprowadzanie ewakuacji. Wojewoda podkreślił, że wojsko i policja są gotowe do działania. Na ten moment nie podejmujemy decyzji o ewakuacji około 2,5 tysiąca mieszkańców Przylepu, którzy tam bezpośrednio w sąsiedztwie tego pożaru mieszkają. Natomiast oczywiście będziemy te badania prowadzili w sposób ciągły. Jeśli tylko okazałoby się, że te wskaźniki przekraczają dopuszczalne normy, od kilku godzin już, drodzy Państwo, jesteśmy przygotowani po działaniach podjętych przez pana prezydenta Zielonej Góry, aby natychmiast przeprowadzić ewakuację mieszkańców. Są przygotowane miejsca, są przygotowane autobusy. Arkadiusz Przybyła ze Straży Pożarnej powiedział o szczegółach akcji. Po tym briefingu razem z komendantem wojewódzkim udamy się na miejsce działań. Tam przyjrzymy się prowadzonej akcji. Jeżeli będzie trzeba wprowadzić jakieś korekty, na pewno to zrobimy. Jeżeli te działania przebiegają prawidłowo, to nic nie będziemy zmieniać. Z tego co wiem, już dojeżdżają jednostki chemiczne z innych województw, także ten monitoring powietrza będzie prowadzony na większą skalę. Władze i strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów i zamknięcie okien. Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To reakcja na wystąpienie Władimira Putina, który podczas spotkania z Kremlowską Radą Bezpieczeństwa powiedział, że Polska odzyskała niepodległość dzięki zabiegom Stalina. Spotkanie z ambasadorem było krótkie, relacjonował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Przedstawiłem dzisiaj nasze zdecydowane stanowisko, wskazując, że tego rodzaju pseudohistoryczne wywody, próby wybielania zbrodniarza wojennego, jakim był Stalin, przez innego zbrodniarza, jakim jest dzisiaj Władimir Putin, to jest działanie, które Polska traktuje wyłącznie jako prowokację, jako próbę sprowokowania eskalacji. Całkowicie potępiamy tego rodzaju próby rewizji historii, potępiamy próby wykorzystywania tej rewizji historii również do działań propagandowych, do działań w wojnie hybrydowej. Wczoraj zachodnie ziemie Polski Putin nazwał podarunkiem od Stalina. Stany Zjednoczone ogłoszą w najbliższych dniach kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji. Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy może zostać ogłoszony już w najbliższy wtorek. Ma on mieć wartość około 400 milionów dolarów. W skład pakietu wejdą transportery opancerzone Stryker, sprzęt do usuwania min, amunicja do systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS, amunicja do systemów rakietowych wysokiej mobilności HIMARS, broń przeciwpancerna oraz amunicja do systemów przeciwlotniczych Patriot and Stinger. W najnowszym pakiecie nie będzie amunicji kasetowej. Sprzęt wojskowy i amunicja będą pochodzić z obecnych zapasów Pentagonu. Planowany pakiet pomocy wojskowej będzie już 43. zatwierdzony przez prezydenta Joe Bidena od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Łączna wartość tej pomocy przekroczyła już 42 miliardy dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Urlop w Polsce wybiera o 1/3 więcej Czechów niż przed rokiem i niemal 2 razy tyle, co przed pandemią. Czeska prasa regularnie podpowiada, jak dojechać nad polskie morze i co odwiedzić po drodze. Zwraca się uwagę na korzystne ceny, dobre autostrady, szeroką ofertę gastronomiczną i brak problemów z płatnościami kartą. Polska stała się alternatywą dla popularnej dotąd Chorwacji, zauważył Paweł Trojan, dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej. Według niego złożyło się na to kilka czynników, w tym mocny kurs korony wobec złotego. Usługa, która jest na wyższym poziomie niż w Czechach, kosztuje tyle samo albo nawet czasami mniej. To dla przeciętnego Czecha ma olbrzymie znaczenie. Tak samo jedzenie, cała gastronomia, zakupy. Wraz z rosnącą liczbą czeskich turystów odwiedzających Polskę pojawiają się nowe kierunki ich podróży. podróży. Dotąd Czesi, o ile w ogóle decydowali się na urlop w Polsce, wybierali zwykle Kraków i okolice. Obecnie coraz większą popularność zdobywają nadbałtyckie plaże. Od Świnoujścia do Fromborka słychać język czeski, no jest Wrocław. Pojawia się tu Poznań. Są ludzie, którzy jeżdżą nad morze, do nas piszą: byliśmy w Poznaniu, bo to w drodze nad Bałtyk, ciekawe miejsce, warto tu przyjechać. Coraz więcej Czechów jeździ też w polskie karkonosze. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I Mateusz Warianka. Zaczynamy od siatkówki. Amerykanie będą rywalami Polaków w finale Ligi Narodów rozgrywanym w Gdańsku. Reprezentacja USA w półfinale nie dała szansy Włochom, wygrywając 3-0. Wcześniej 3-1 nad Japonią wygrali Polacy. Pierwszy set jakoś tam wyznaczał nam pewne stresy, które później, im dłużej trwał ten mecz, tym łagodniały. A nasze te elementy, które szczególnie były istotne w meczu z Japonią i z tą drużyną w ten sposób się gra, czyli zagrywka, blok, no i w którymś momencie skuteczny atak. A jeżeli skuteczny atak, to myślimy Wilfredo Leon, Kaczmarek. Ci dwaj gracze stanowili filary w tym elemencie. Ocenił mecz były selekcjoner reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. Finał jutro o 20, a o 17 o brązowe medale zagrają reprezentacje Japonii oraz Włoch. Lech Poznań nie bez problemów, ale pokonał 2-1 Piasta Gliwice na zakończenie sobotnich spotkań pierwszej kolejki Ekstraklasy. Piłkarze Kolejorza do przerwy przegrywali 0-1 po trafieniu Patryka Dziczka. W drugiej bohaterem został Filip Marfiński, który dwukrotnie trafił do siatki i dał swojej drużynie 3 punkty. Wcześniej nie zawiódł też Raków Częstochowa, który rozbił 3-0 Jagiellonię Białystok. Mecz podsumował napastnik Rakowa Fabian Piasecki. Dziś się rozkręcaliśmy powoli, ale jak weszliśmy już na swoje rytmy, to strzeliśmy gola, też zaczęliśmy mocno drugą połowę i pewnie wygrywamy ten mecz. Chociaż końcówkę troszkę mi się wydaje, że spuściliśmy z tonu, no ale już mieliśmy wynik. Też teraz musimy się skupić na pierwszym meczu z Karabachem. W zdecydowanie gorszym nastroju był za to bramkarz Jagiellonii Zlatan Alomerowicz. No, mieliśmy plan, czego dobrze wykonaliśmy, no nie wiem. Trochę nas intensywność brakowała w pressingu, żeby tam pchać też linię obrony Rakowa do błędów, żeby z tego stworzyć sytuację. Generalnie z piłką nie było źle, ale też dużo błędów. Oczywiście prezent przed przerwą, ale myślę, że kluczowo było ta 15 minut po, gdzie bardzo faktycznie oddaliśmy całą pole gry. Wcześniej Stal Mielec zremisowała 2-2 z Krakowią, a dziś też grała pierwsza liga. Nie najlepiej swój powrót na ten szczebel będą wspominać piłkarze Polonii Warszawa. Stołeczny klub zagrał na zapleczu Ekstraklasy po raz pierwszy od 10 lat i prowadził 2-0 z GKS-em Tychy. Ostatecznie przegrał 2-3. Dobrze z pierwszą ligą przywitała się Lechia Gdańsk. Skpadkowicz z Ekstraklasy pokonał na wyjeździe 4-2 Chrobrego Głogów. W innym spotkaniu Górnik Łęczna zremisował 2-2 z Wisłą Kraków. Tej nocy jedynie na północy miejscami przelotny deszcz, na termometrach przeważnie od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia słabe opady deszczu, głównie na północy kraju. Na termometrach zobaczymy głównie od 27 do nawet 30 stopni. Chłodniej będzie na północy do 21. My love won't do you no harm, and I feel nice.

22 minuty po 23 wieczora, tutaj może w kontekście przyszłości, na przykład jutrzejszego poranka. Dzień dobry, kocham cię. Tymczasem mamy państwo z trójką w drodze, na przykład do Chorwacji, 227 trójek. Warto to i owo wiedzieć. Wracamy z Chorwacji i mogę powiedzieć tak, ceny żywności na północy 30% tańsze i ceny żywności w Dalmacji, to tak dla słuchaczy, którzy się wybierają w podróż do Chorwacji. Aha, to nie tam, tylko z powrotem, czyli na tańszą rybkę to do Chorwacji. Proszę się dokładać do programu, to jest tak zwana impreza składkowa. 227 trójek, to pchamy ten wózek pod hasłem Departament Rytmu dalej. Teraz z Dead or Alive w trójce, You Spin Me Round. 7 minut do północy, niecały tydzień temu na koncercie w Warszawie, teraz w Trójce, przed momentem Pink. 227 trójek, trójka gra. Ej, chyba jest dobrze. Siedzimy na wsi, jest piękny księżycowy wieczór, słuchając super piosenek z Departamentu Rytmu. William Wharton też potwierdza, że w księżycową jasną noc świetnie słucha się programu trzeciego. Góry czy Mazury? Sytuacja na Facebooku trójki, 79 do 55 dla gór. No to życzymy słodkiego, miłego życia. Przecież jest jeszcze tyle gór do zdobycia.

Trójka. Program trzeci. Superstar w trójkowym departamencie rytmu. 15 minut do północy. Za moment Ania Dąbrowska, jej koncert w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 sierpnia. Wystąpiła tu już Marta Zalewska, a transmisja tego kapitalnego koncertu w Trójce jutro po 20. To przede wszystkim, myślę, taka informacja dla tych z Państwa, których trochę mniej interesuje siatkówka, bo przecież jutro od 20 finał Pucharu Narodów Polska-USA. Kiedy stoisz za blisko mnie, silna nie umiem być.

Groove Jet w Trójce po 24 też będzie i groove, i disco, świetna muzyka w ramach gorączki sobotniej nocy. Tyle tylko, że Anagram, Michał Margański będzie czarować dźwiękami. Czyli szczerze mówiąc, to na nas już pora. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Żołądkowski, to był Departament Rytmu, jak co tydzień w sobotę w Trójce. Proszę Państwa, 8 minut do 24, za 8 minut... będzie okazja dowiedzieć się więcej. Czyli Artur Ewertowski przedstawi serwis Trójki. Dziękujemy. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts run free. Program trzeci. I was drunk enough to deal with it.